Kwa hivyo basi, katika mwezi huu wa Rajab, kuna watu ambao walikuwa wakichinja mnyama ta'dhiman lishahr, kwa ajili ya kuadhimisha mwezi huu wa Rajab. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, la far'a wala atira. Hakuna far'a. Na far'u ilikuwa ni mnyama ambaye katika uzao wa kwanza kabisa wa wanyama, yani mtu akiwa na mifugo wake, yule mnyama wa kwanza kabisa, awwalun nataj, yule mnyama wa kwanza anayezaliwa, walikuwa watu wa jahiliya, yadhbahunahu litawaghitihim, walikuwa wakimchinja mnyama huyo kwa ajili ya masanamu yao. La, mtume akasema hakuna kichinjo cha namna hiyo, kwa maana haifai kuchinja kichinjo cha namna hiyo, wala atira, ambapo atira ilikuwa ni kichinjo kinachinjwa kwa ajili ya kuadhimisha mwezi wa Rajab. Ikakatazwa hilo, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema vitu kama hivyo havifai, bali ni vitu ambavyo vilikuwa vikifanyika enzi za jahiliya, na yatakikana Waislamu wawe tofauti kabisa na mambo ambayo yalikuwa yakifanyika enzi za jahiliya. Na kuna risala moja fupi, labda sijui kama mnasomeshwa hapa au mtakuja kusomeshwa, ikiitwa Masailul Jahiliya, kwa kitabu kadogodogo hivi kanaitwa Masailul Jahiliya, allati khalafa fiha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ahla al-jahiliya, ambao masala hayo ambao hayo Masailul Jahiliya yametajwa kwamba ni katika masala ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikhalifiana na watu wa jahiliya. Kwa hivyo haifai kuchinja mnyama ambaye anahusishwa na mwezi wa Rajab eti kwa ajili ya kuutukuza na kuheshimu mwezi huo. Jambo la pili, jambo lingine ambalo ni katika mambo ambayo yalikuwa yakifanyika na watu wanafanya mpaka hii leo, ni asiyamu alkhassa fi shahr Rajab, ni saumu maalum ambazo zinafungwa katika mwezi wa Rajab. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma sawmu Rajab bi khususihi, ama kufunga katika mwezi wa Rajab makhsus, fa ahadithu kulluha dha'ifa, fa ahadithuhu, hadithi zake zote ni dhaifu, bal mawdu'a, bali ni hadithi za kutunga, la ya'tamidu ahlu al-ilmi ala shay'in minha, hawategemei ulama yeyote katika maulama, hawategemei chochote katika hadithi hizo. Kwa maana ile kuifanya kwamba kuna somo maalum ambayo inafungwa katika mwezi wa Rajab, hadithi zilizokuja katika kutaja saumu hizo ni hadithi dhaifu, bali ni hadithi maudhu, hazitegemewi na wana vioni. Yapo zatajwa sana, na ikifika mwezi wa Rajab utakuta kuna watu wanafunga, wanaita saumu ya Rajab. Kwa hivyo kitu kama hicho, saumu ya Rajab, ni kitu ambacho hakuna, ama mtu kufunga saumu zake za sunna ambazo alikuwa akifunga na amezoea kuzifunga, kama vile siyam yaum al-ithnain wa yaum al-khamis, kufunga siku ya Jumatatu na siku ya al-khamis, kadhalika thalathata ayyam fi kulli shahr, kufunga siku tatu katika kila mwezi ambazo imependekezwa ziwe ni katika ayyamul bidhi, ni katika yale masiku meupe. Kama mtu alikuwa anafunga sunna hizo alafu zikaja mwezi wa Rajab akaendelea kufunga, haina tatizo, basi aendelee kufunga, lakini isiwe ameutenga mwezi wa Rajab kwa saumu maalum. Qala Ibn al-Qayyim, wa kullu hadithin fi dhikri saumi Rajab, na hadithi zote ambazo zimekuja kutaja saumu ya Rajab, wa salati baadhi layali, na kuswali baadhi ya usiku katika mwezi wa Rajab, fahuwa kadhbun muftara, hadithi hizo ni uongo uliozushwa. Hadithi hizo ni uongo uliozushwa. hakuna hadithi iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zipo hizo hadithi ambazo za kuzua na za kutunga na za kuziandika, zime Ibn Hajar ameziandika takriban hadithi kama 11 hivi, na zile maudhuu zina karibia 20 na zaidi ambazo zimetungwa na kupachikwa katika mwezi huu wa Rajab. An Kharasha ibn al-Hur qala, huyo Kharasha ibn al-Hur anasema, ra'aytu Umara, nilimuona Umar radiyallahu anhu, yadhribu akuffa an-nas, anapiga mikono ya watu, fi Rajabin, kwenye mwezi wa Rajab, hatta yadhauha fil jifan, ili mpaka wanaiweka mikono yao kwenye mapaji au kwenye vitafute vya uso. Wa yaqulu, anasema nawaambia, kulu, kuleni, fa innama huwa shahrun kana yu'adhimuhu ahlul jahiliya, hakika si vinginevyo ni mwezi ambao walikuwa wakiuadhimisha watu wa jahiliya, nyinyi msifunge kwa ajili ya kuadhimisha mwezi huo, bali kuleni ili kutofautiana na watu wa jahiliya. Na maneno haya ameyatoa Ibn Abi Shayba katika musannafu wake. Kadhalika kuna ibada maalum miongoni kama, yani, katika ibada tulizozitaja huko nyuma, pia kuna ibada nyingine ambayo watu hufanya kwamba ni mahsusi katika mwezi wa Rajab, ambapo ni ibada ya umra, ambayo inaitwa umra, hiyo inaitwa rajabia, yani umratu rajabia, yani umra ya mwezi wa Rajab, kwa maana ya kwamba yaitakidiwa na kuaminiwa kwamba umra inayofanyika katika mwezi wa Rajab inakuwa na fadhila kubwa sana. Walam yakun hunaka ziyadatu fadlin lilumra, hakukuwa na ziada ya fadhila yoyote katika umra, sawasawa ifanyike katika mwezi wa Rajab au ifanyike katika miezi mingine, bali malipo ya umra yanakuwa ni mamoja tu. Ukifanya katika mwezi wa Rajab ni sawasawa na ukifanya katika mwezi wa Shaaban au mwezi wa Ramadhan au miezi mingine, japo imekuja kuelezea fadhila za umra ndani ya mwezi wa Ramadhani. Imekuja kuelezea kwamba umra inayofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, hiyo inakuwa kama vile mtu aliyefanya ibada ya hija. Kwa hivyo kuzidi thawabu za umra imekuja katika mwezi wa Ramadhani na wala si katika mwezi wa Rajab wala miezi mingine. Na kama ingelikuwa kuna fadhila, labayyanahu sallallahu alayhi wasallama, basi angelibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallama fadhila hizo. Fal umratu fi kulli waqtin jaiza, umra katika wakati wote inajuzu. Amma ikhtisasu Rajab bil umra fala yajuzu dhalika, ama kuhusisha mwezi wa Rajab peke yake kama ndio mwezi wa umra, au mtu akaitakidi kwamba umra yake aende kuifanya katika mwezi wa Rajab, hilo ndio jambo ambalo halikubaliki. Kadhalika kuna ibada nyingine kama vile ibada za sala maalum ambazo zinafanywa ni mahsusi katika mwezi wa Rajab, au zima zifanyike mchana au usiku wa mwezi wa Rajab, na kutoa sadaka katika mwezi wa Rajab au kutoa zaka katika mwezi wa Rajab. Kadhalika ziyaratu Masjid an-Nabawi, kuzuru na kutembelea Masjid an-Nabawi katika mwezi wa Rajab hasa, kullu dhalika lam yarid, yote hayo haikuja dalili katika kufanya hayo. Ieleweke kwamba hizi ibada hizi ni ibada ambazo zafanyika na zitakiwa zifanyike. Kinachosemwa hapa ni mtu kujaalia kwamba ibada hiyo ni mahsusi, ni maalum katika mwezi wa Rajab. Hilo ndilo ambalo linalozungumzwa, na kwamba haikuja dalili ya kuhusisha hizi ibada kwamba zifanyike katika mwezi wa Rajab. Na ikitokea mtu, yani, amepanga tu safari yake ya kwenda umra ikawa imetokea ndani ya mwezi wa Rajab bila ya kukusudia haya yanayokusudiwa, basi hilo pia halina tatizo. Tatizo ni ile kwamba mtu anakaa anachunga umra ya Rajab ambayo inaitwa madha ar-rajabia. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, salatu ar-ragha'ib bid'atun. Sala ambayo ni maarufu kwa jina la salatu ar-ragha'ib ni sala ya uzushi, bittifaqi a'immatu ad-din, kwa makubaliano ya maulama na viongozi wa dini. Salatu ar-ragha'ib ni sala ambayo tusalla fi awwali laylatil jumaa, inasaliwa katika usiku wa kwanza kabisa wa Ijumaa min Rajab, katika mwezi wa Rajab, kwamba watu wanasimama wanasali sala hiyo kwa idadi ya rakaa maalum na kwa sura na mtindo maalum ambayo inaitwa salatu ar-ragha'ib. Ni sala ambayo ahadithuha mawdu'a, hadithi zake ni hadithi mawdu', wa salatuhu batila, na kusali sala kama hiyo ni batili, haikubaliki. Lam yasiha hadithun fi fadli ad-du'a fi Rajab, kadhalika haikusihi hadithi katika fadhila za dua, kuomba dua katika mwezi wa Rajab, kwamba kuna dua maalum ambayo inaombwa katika mwezi wa Rajab, haikusihi dalili katika masala hayo. Amma ma rawa Ibn Asakir an Abi Umama al-Bahili, ama riwaya iliyopokelewa na Ibn Asakir kutoka kwa Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, annahu sallallahu alayhi wasallam qala, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wa, nyusiku tano hairudishi ndani yake dua. Ha? Kwa maana katika masiku hayo dua hairudishi. Akasema miongoni mwa hizo nyakati ni lailatun min Rajab, usiku katika mwezi wa Rajab, wa lailatu nisfu min Shaaban, na usiku ule wa nusu ya mwezi wa Shaaban, wa lailatul Jumaa, na usiku wa Ijumaa, wa lailatul Fitr, na usiku wa Eid al-Fitr, wa lailatul Nahr, na usiku wa Eid al-Adha, siku ya kuchinja. Qala al-Albani mawdu'un, Albani anasema hadithi hiyo ni mawdu'u, imetungwa, haikusihi. Wa ma yurwa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kana idha dakhala Rajab qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ikiingia Rajab anasema, Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadan. Hiyo ni hadithi vile vile, ni hadithi munkar, sio hadithi sahihi, ni hadithi ambayo isiyokubalika. Kwa hivyo kuna matendo mengi ambayo hufanyika katika mwezi wa Rajab, na Muislamu anatakikana achunge dini yake, asijifanyie tu mambo hata kama mambo hayo yaonekana kwa sura kuwa ni mazuri, kule kuitakidi kwamba haya yana fadhila maalum katika mwezi wa Rajab, basi inakuwa ameleta uzushi katika dini, na kuleta uzushi katika dini ni jambo la haramu, na haitakikani Muislamu kuzua uzushi katika dini yake. Wayurwa bi isnadin la yasih, pia yapokelewa kwa sanadi isiyo sahihi, anil Qasim ibn Muhammad, kutoka kwa Qasim ibn Muhammad, Isra wal Mi'raj bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana fi 27 min Rajab, kwamba Isra wal Mi'raj ilikuwa ni katika usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab. Lakini jambo hilo pia maulama wamelipinga, na kwamba haikuwa katika usiku huo wa mwezi wa Rajab, mwezi wa huo mwezi wa tarehe 27 katika mwezi wa Rajab, kwamba ndio ilikuwa Isra wal Miraj, haikuja dalili yoyote inayothibitisha hilo ambao ni sahihi. Yaweza ikawa iko hadithi ambayo wanaotegemea, lakini hadithi hizo sio sahihi, bali tukio hilo la Isra wal Miraj ni tukio ambalo lilikuwepo na lilifanyika, lilifanyika na lilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilimtokea tukio hilo, akalifanya mwenyewe, akatoka zake kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis, na katoka Baitul Maqdis akaenda mpaka mbinguni huko, mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ya saba, mpaka alipo kule alipoenda kuzungumza na Allah jalla wa ala. Kisa hicho au tukio hilo lafahamika, na alipokuja Mtume sala sallam, aliporudi Makureishi walipingana naye na kumwambia kwamba haiwezekani safari hiyo uifanye kwa siku moja, uende mpaka Baitul Maqdis alafu urudi, alafu unasema pia umekwenda mpaka mbinguni kisha urudi. Wakapingana naye, lakini Abu Bakar radhiallahu anhu akawa ni wa kwanza kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo na kumkubali. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anna lailat al-Isra wal-Mi'raj lam yakum dalilun ma'lumun ala tahdid shahriha, haikusimama kwamba usiku wa Mi'raj, Isra na Mi'raj, haikusimama dalili maalum katika kuhadidi na kuweka mwezi wake au ashraha au kumi lake, ay fil ashr allati waqa'at fi, yani kwamba katika mwezi ilitokea kwenye kumi lipi, hakuna dalili inayotaja hivyo au kuainisha kwamba ilikuwa ni siku fulani, hakuna dalili ambayo inayotaja hivyo. Wa khulasatu aqwalul muhaqqiqin, na mukhtasar wa kauli za muhaqqiqin ambao wanaofuatilia mambo katika dini min alulama, wanasema annaha lailatun adhimatul qadr, ni usiku ambao wenye daraja kubwa na heshima kubwa usiku huo, majhulatul ain, lakini ainu yake yani kwamba ilikuwa ni siku gani siku hiyo imefichikana, haikutajwa kwamba ni siku gani wala ni mwezi gani, na hata kwa, hata katika miaka vile vile wako wanasema ni mwaka wa 12 baada ya kupewa utume, wengi wanasema kwamba hapana, baada ya miaka, kabla ya miaka miwili kabla ya hijra, na kauli nyingi katika kuhusiana na kwamba tukio hilo lilikuwa mwaka gani hasa. Kwa hivyo kadhalika haijathibiti kwamba tarehe hiyo ni ambayo watu hukaa na kusema kwamba ndio ilitokea tukio la Isra wal Mi'raj, tarehe yake hadithi iliyokuja ni hadithi ambayo siyo sahihi. Wa min albid'a, na katika mambo ya bid'a, qira'atu qissati al-Isra wal Mi'raj, ni kusoma kisa cha Isra na Mi'raj, wa ihtifali fi laylatihi, na kufanya hafla katika usiku wake, wa ghayru dhalika min albid'ati al-munkara, na mengineyo katika bid'a ambazo ni munkar, bid'a mbaya zinazofanyika katika usiku ule kwa kuitakidi kwamba ndio usiku wa Isra wal Mi'raj. Qala wa kullu ma dhukira min albid'a wa dalalat, na yote yaliyotajwa katika masala ya bid'a na dalala mbalimbali, mabniyun ala i'tiqadin khati', yote hayo yamejengwa kwenye juu ya itikadi ya kimakosa, wa ahadithun dhaifa, na hadithi dhaifu, wa maudhu'a, tena zingine zimetungwa, fi fadli Rajab kama bayyana dhalika al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi kitabihi, ayabainisha hayo Ibn Hajar katika kitabu chake kinachoitwa Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, kubainisha ajabu au maajabu katika yale yaliyokuja katika mwezi wa Rajab. Hivyo basi Muislam na hasa Ahlu Sunna wal Jamaa, haitakikani kwake yeye kujifanyia mambo ambapo mambo hayo hayana uthibitisho wala hayana dalili. Baadhi ya hadithi ambazo ni maudhu zilizotajwa na maulama, zingine ni dhaifu. Ziko hadithi nyingi zimetajwa hapa, ajza, sehemu za hizo hadithi. Hazikutajwa hadithi kamili kamili, bali zimetajwa ajza. Miongoni mwazo ni kama hadithi isemayo, inna fil janna naharan yuqalu lahu Rajab, peponi kuna mto unaitwa Rajab. Hadithi hiyo mpaka mwisho wake ni hadithi ambayo ni dhaifu. Kadhalika hadithi inayosema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, tumeisoma huko, ni kwamba ni katika hadithi dhaifu. Pia kuna hadithi inasema kwamba, inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga, lam yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada Ramadan illa Rajab wa Sha'ban, kwamba hakufunga Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Ramadhan isipokuwa Rajab na Sha'ban. Pia ni hadithi dhaifu. Hadithi inayosema, Rajab shahrullah wa Sha'ban shahri, Rajabu ni mwezi wa Allah na Sha'bani ni mwezi wangu, wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa umma wangu, ni hadithi batilun, haikusihi hadithi hiyo. Hadithi inayosema, man sama min rajab imanan wa ihtisaban, mwenye kufunga mwezi wa Rajab imanan wa ihtisaba, wa man sama yawmain, na mwenye kufunga siku mbili, wa man sama thalatha, mwenye kufunga siku tatu, mpaka mwisho wa hadithi hiyo, kwamba anapata malipo kadha wa kadha wa kadha, pia ni hadithi maudhu, imetungwa hadithi hiyo. Na nyinginezo katika hadithi nyingi nyingi, hapa ziko takriban hadithi 15. Zote hizi ni hadithi ambazo hazikuthibiti, na zote zinataja fadhila ya kufanya matendo fulani katika mwezi wa Rajab. Kwa leo insha Allah tunaishia hapa mhadhara wetu. Kwa hivyo kama nimewapotezea muda wenu, niwe radhi katika hilo, lakini Allah ajalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Mimi hapa nimefika mwisho, nirudishe maiki hii kwa imam ili tuendelee na ratiba zingine.